Radyo Agos. Radyo Agos. Şimdi Ahmet İnsel sanıyorum telefon attığımızda. Günaydın Ahmet. Günaydın. Fransa'dasın ama yine de konuyla çok yakından ilgili olduğunu biliyorum. Çünkü Helsinki Yurttaşlar Derneği olarak iki arkadaşımız göz altında. Ama sadece Helsinki Yurttaşlar Derneği'nden değil, Uluslararası Af Örgütü'nden, Haklar İnisiyatifi'nden, Eşitlik Derneği'nden insanlar çarşamba günü Büyükada'da bir toplantı yaparken gözaltına alındılar. Gece biz ancak öğrenebildik. Sabah 10.30'da gözaltına alınmışlar. Biz gözaltına alındıklarını çarşamba gece saatlerinde ancak öğrenebildik. Yani uzunca bir süre gözaltına alındıklarından kimsenin haberi olmadı. Gözaltı kararı da hatta gözaltı uygulamasından saatler sonra geldiğini daha sonra öğrendik. İki gün kadar neredeyse Anadolu yakasındaki karakollara tutuldular. Dün akşam da Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildiler. Şimdi buradan bir siyasi bir değerlendirme yapmakla başlayalım. Büyükada'da yapılan bir toplantı acaba niçin sorun olmuş olabilir diye. Yani ben tahminlerim var ama Ahmet senin de fikrini de almak isterim. Çünkü bir paranoya oluşmuş gibi gözüküyor gerçekten devlet kanadında. Evet, yani iki ihtimal var. Birincisi oradaki bir ihbarın, o paranoyanın sonucu olan bir ihbar tabii, gene de bu. Oradaki bir ihbarın otelden birisinin veyahut bilmiyorum tabii nereden olabilir ihbar. Çünkü kapalı toplantı bu, çünkü dışarıdan öyle 70-80 kişinin katıldığı davet üzerine yapılan bir eğitim semineri. Dolayısıyla bir ihbarın o paranoya çerçevesinde, onu da açıklamamız lazım. Bir savcılığın şey başlatması, gözaltı süreci başlatması, hatta bir tür suçüstü yakalama eylemi biçiminde yapıldığını görüyoruz. Çünkü suçüstü olduğu zaman soruşturma suç unsuru yakalandıktan sonra başlatılır, biliyorsun. Bir suçüstü unsuruymuş gibi sivil polislerin gelip baskın yaparak 9.30'da sabahleyin toplantı halindeykenler baskın yaparak her şeyi, herkesi toplayıp götürmesi bir ihtimal. Bu Büyükada'da geçen sene Temmuz 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yapılan bir uluslararası ilişkiler semineri, yanılmıyorsam. Bu uluslararası ilişkiler seminerinde yurt dışından bazı kişiler de katılmışlarmış. Bunların arasında Henri Barkey de var. Ve Henri Barkey orada olduğu için, ki Henri Barkey Amerikalı, Türkiye'yi iyi bilen, Irak kökenli. Irak kökenli olduğunu nereden çıkardım? Irak'ı iyi bilen, Türkiye'yi iyi bilen, Türkçe bilen bir Amerikalı uluslararası ilişkiler uzmanı. Belli dönemlerde, yanılmıyorsam, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda danışmanlık mı yapmış bilmiyorum. Ama yani State Department'la... Yani bilinen bir isim aslında. Yani gazetecilik yapan, uluslararası ilişkiler yapan, herkes tanıdığı, röportaj yaptığı... Klasik komplo teoricileri için bir Amerikan ajanı tabii ki. Ve o Amerikan ajanı ile toplantının... Tırnak içinde diyorum. O Amerikan ajanı olduğu iddia edilen kişiyle yapılmış Büyükada'da o gün toplantı yapılmasının darbe girişimiyle bir bağlantısı olduğu iddiasıyla soruşturma falan açılmıştı. Böylece bir Büyükada sendromu oluşmuş durumda anladığım kadarıyla. Çünkü tutuklamalardan sonra kimseye bilgi verilmedi, dediğin gibi. Gözaltı süresini 7 gün tespit edildiği gibi ilk 24 saat OHAL yasasına göre bile uygun olmayan, aykırı olan, kimseye haber vermeme, yani ne aileye ne avukata ne kimseye haber vermeme kararının alınmış olması. Buna rağmen ertesi sabaha karşı hükümet yanlısı basında, bazı gazetelerde Büyükada'da ajanlar basıldı haberiyle çıktı. Ve bu ajanlık mevzunda Büyükada olması çok önemliydi bu haberlerde. Dolayısıyla böyle bir paranoyanın, işte 15 Temmuz yaklaşıyor, adalet yürüyüşünün tam sonuna doğru geliyoruz. Bunlar oralarda ajanlarla insanlar, Türkler bir şeyler hazırlıyorlar. Paranoyası bu. Sürekli Türkiye'de bir darbe daha olacak, bir gezi olayları bir daha başlayacak korkusu içinde olduğunu görüyoruz zaten hükümetin. Ve bunu, bu korkuyu Gerçekten korktuğu için mi, yoksa bu korkuyu... Ben kullanıyorlar mı bu paranoyayı? Koyarak, evet. Bu korkuyu sahneye koyarak olağanüstü hali sürekli kılmak ve bütün hak ihlallerini meşru kılmak için mi yapıyor? İkisi de olabilir. Ayrıca, evet. Yani ben çünkü yani AKP içinde en azından bir kanadım. Bunun toplantının ne ajanlıkla... ne gezi direnişini tertiplemekle bir de öyle bir şey çıktı çünkü. Ne yeni bir gezi direniş tertiplemekle ilgisi olmayacağını kestirebilecek çok sayıda insan olduğunu en azından tahmin edebiliyorum yani parti içerisinde. Tabii. Belli ki bir kanat bunu kullanmak, dolayısıyla bu korkular, bu paranoyalar üzerinden senin dediğin gibi o hali uzatmak ve belki de bir insan hakları savunucularını da biraz gözdağı vermek bu vesileyle. Şimdi o üçüncüsü, yani bu iş biliyor musun... bir tür önceden tasarlanmadan da başlayabilir. Yani oradaki bir ihbarı savcılık, işgüzarlık edip böyle bir baskına ve arkasından 7 günlük gözaltılar, büyük olaylara çevirebilir. Ondan sonra da bunu bir fırsata dönüştürebilir. Evet, hani bu Allah'ın lütfu dediği bir şey var ya, bu hükümet tarafından kullanılan. Her konuda böyle davranıyorlar. Allah'ın lütfu bir değil anladığım kadarıyla. Birçok da olabilir. Bir çok. Bunu bir fırsata dönüştürebilir. Zaten bunu fırsata dönüştürmesinin ön koşulları, ön adımları atılmış durumdaydı. Örneğin İzmir'de Uluslararası Af Örgütü'nün İzmir temsilcisinin gözaltına, baylok kullandığı iddiasıyla gözaltına alınması, başka insan hakları savunucularının gözaltına, Raci Bilici'nin gözaltına alınması. Bunlar daha önceden adım adım gelen olgulardı. Uluslararası Af Örgütü'nün ilk elemanı değil, ilk personeli, ilk çalışan aktivisti değil. Maalesef şimdi tutuklanan Türkiye direktörü gerçi. Dolayısıyla bu böyle de olabilir. Önceden tasarlanmıştı, bütünüyle de olabilir. İkisi de olabilir. Ama her durumda ortak olan nokta, bir kere hükümetin bütünüyle bu konularda sessiz kalıyor gibi gözükmesi. Ama diğer taraftan iktidarın belli bir kanadının özellikle kendi tetikçi medyası aracılığıyla bir karalama veyahut manipülasyon açık biçimde manipülasyon kampanyası yürütmesi. Bunu işte Perşembe sabaha karşı yayınlardan görmeye başladık. Çok açık biçimde manipülasyon üretmeye başlaması ve dolayısıyla da bunun bir rastlantı, bunun bir yanlış anlama olma ihtimalini azaltıyor elbette. Burada tabii insan hakları savunucularına yönelik çok ciddi bir gözdağı, hatta gözdağından öte, şimdi bu kararın Salı günü gözaltı süreleri bitiyor. Gözaltından sonra tutuklama talebiyle sevk edilip edilmeyeceklerini bilmiyoruz. Evet. Ve bu kişilerin tutuklanmaları halinde iş ciddi biçimde bir insan hakları savunucularına açık biçimde gözdağının ötesinde tecrit, bastırma ve sindirme operasyonunun ilk adımı olmuş olacak bu sefer. Tabii. Yani bu hakikaten insan hakları savunucuları ne zamandır zaten baskı altında? Çok sürede gözaltı, tutuklama, kimlerini bıraktılar, kimlerini tutukladılar. Ama bu artık toplu bir gözaltı ve yani sevk edilecekleri mahkemenin ne karar vereceğini bilemiyoruz tabii ama yani mahkemeye sevk edilmeleri bile zaten ciddi biçimde bir yani şey. Yani savcının ne karar vereceğini bilemiyoruz. Evet, belki soruşturmayı gerek olmadığına umarım karar verecektir ve bu bir skandal olarak, küçük bir skandal olarak kapatılacaktır ama gelinen nokta hakikaten bir paranoyanın kasıtlı biçimde kullanılır hale gelmesi. Ve 15 Temmuz öncesinde de biraz tabii burada şey de var, adalet yürüyüşünün bütün o basından izlediğimiz, yani iktidar yanlısı basından izlediğimiz, nasıl adalet yürüyüşünün kendileri açısından rahatsızlık yarattığını, gündemin kendilerinin denetiminden kaçmasından rahatsızlık duyduklarını da görüyoruz. Bunu hemen adalet yürüyüşünün sonrasında gezi olayları benzeri bir olay, bir ayaklanmanın hazırlık toplantısı olarak sunarak adalet yürüyüşünü de sanki gezi olaylarının yeniden başlamasının bir adımı olarak sunma çabası da var tabii. Yani her türlü hak arayışın aslında bir karalama komplocu bir mantıkla. İnsan hakları savunucular onların gözünde zaten olağan şüpheli değil midir? Evet, yani şu an iktidarın gözünde maalesef en ağır şüpheliler insan hakları savunucuları. Çünkü insan haklarını ihlal eden ve sürekli ihlal eden bir iktidar var. Tam 12 Eylül döneminde olduğu gibi o zaman da Uluslararası Af Örgütü başta olmak üzere bu tip örgütlerin temsilcileri 12 Eylül rejimi tarafından işte bunlar böyle bizim ülkemizin işte aleyhine çalışan insanlardır diye sen de hatırlarsın, biz de hatırlıyoruz. Evet, sınırlılardı. Evet. O aynı atmosfer içinde yaşıyoruz belli. Bir de artık insanlar herhalde şunu da hesaplamak zorunda kalacaklar. Yani toplantımızı şurada yaparsak böyle mi anlaşılır? Toplantımız şu tarihe gelirse acaba bununla mı bağlantılı gibi düşünülür? Hiçbir şey yapmayalım daha iyi gibi bir şey olacak artık. Yani çünkü bu tuhaf bir totaliter, yani totaliter bir rejimin de aslında bunlar şeyleri. Totaliter bir rejimin ifadeleri. Tabii. İfadeleri yani. Yani büyük ada otellerine, otel sahiplerine üzülmemek mümkün değil. Çünkü şimdi artık büyük adada toplantı yapmak risk almak haline geldi, ortaya çıktı. Dolayısıyla büyük adada biliyorsunuz sadece insan hakları örgütleri falan değil, şirketler, dernekler, çeşit çeşit dönemlerde her dönem toplantılar yapıyorlar. Şimdi büyük adada toplantı yapmak polis baskınına maruz kalmak tehlikesinden dolayı zannediyorum pek kimsenin artık büyük adada toplantı yapacak, yapmayacaktır. Evet. Hele hele Temmuz ayında yani. Totaliter zihniyet uygulamanın bir yansıması. Evet, ben burada bir kez daha gözaltındaki isimlerin adlarını lütfen okuyayım. Lütfen onları hatırlatın. Evet, İdil Eser, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü, İlknur Üstün, Kadın Koalisyonu, Nalan Erkem, yeni adıyla Yurttaşlık Derneği, bilinen adıyla eski adıyla Helsinki Yurttaşlar Derneği, Özlem Dalkıran, yine Helsinki Yurttaşlar Derneği, Günal Kuruş'un İnsan Hakları Gündemi Derneği, Veli Acu İnsan Hakları Gündemi Derneği, Necat Taş'tan Eşit Haklar İzleme Derneği, Şeyhmuz Özbekli Hak İnisiyatifi, Ali Garavi İsviçre Vatandaşı İnsan Hakları Eğitimcisi ve Peter Stauder yine Almanya Vatandaşı İnsan Hakları Eğitimcisi. Burada sanıyorum bir de bir Alman vatandaşının filan da olması iyice herhalde kendilerine göre bir paranoyanın boyutlarını arttırmış mı acaba diye düşünmek insan aklına geliyor. Galiba ama öyle, çünkü bu tutuklanan kişi, gözaltına alınan kişilerle görüşen ilk avukatlardan biri olan İddin Hanım'ın Biyanet'te çıkan anlatısında polislerin Peter Peter diye basarak, bağırarak salona girdiklerini, bağırarak silahlarını çekip salona girdiklerini söylüyor. Dolayısıyla şimdi bir Alman ajanını yakaladık heyecanı içinde olduklarını biraz anlıyoruz orada. Evet. Yani ben Büyükada meselesini tekrar hatırlatmak istiyorum. Yaz aylarında birçok sivil toplum kuruluşu, şirket senin söylediğin gibi toplantılarını Büyükada yapmayı tercih ediyor. Çok da normal bir şey bu. Yani fakat artık senin de dediğin gibi Büyükada herhalde bir karantina bölgesi falan haline gelecek tahmin ediyorum. Ve orada toplantı yapmak, hele hele yabancılara toplantı yapmak tahmin ediyorum mümkün olmayacak gibi bir durum var. Ahmet İnsel, eklemek istediğim bir şey var mı? Biz birazdan bir de avukatlarla da konuşacağız. Hukuki boyutlarda, çünkü çok fazla ihlal var. Onlarla da konuşacağız. Peki, tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Programlar, iyi günler. Teşekkürler. Radyo Agos. Evet, Radyo Agos devam ediyor. Radyolarını yeni açanlar için söyleyelim. Çarşamba günü gözaltına alınan insan hakları savunucuları ile ilgili hukuki ihlalleri ve bunun siyasi ve hukuki boyutlarını konuşuyoruz. Az önce Ahmet İnsel ile konunun daha çok siyasi boyutu üzerine durduk ama konunun hukuki boyutları da var. Dün Vatan Caddesi'ndeki emniyet merkezine sevk edildi arkadaşlarımız. Bunu da söyleyeyim, çoğu da bizim arkadaşlarımız, bu gözaltına alınan insanlar ve yıllardır hak ihlalleri için önlemek için çalışan insanlar. Başlara söylemiştim, Büyükada'da bir toplantı yaparken gözaltına alındılar. Kısaca tekrar ben isimlerini okumak istiyorum. İdil Eser, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü, İlknur Üstün Kadın Koalisyonu, Nalan Erkem ve Özlem Dalkıran Helsinki Yurttaşlar Derneği, yeni adıyla Yurttaşlık Derneği, Günal Kuruş'un İnsan Hakları Gündemi Derneği, Veli Acu İnsan Hakları Gündemi Derneği, Necat Taş'tan Eşit Hakları İzleme Derneği, Şeyhmuz Özbekli Hak İnisiyatifinden, Ali Garavi İsviçre Vatandaşı İnsan Hakları Eğitimcisi ve Peter Stoytner Almanya Vatandaşı ve İnsan Hakları Eğitimcisi. Bu isimler çarşamba günü Büyükada'da bir toplantı yaparken, dijital güvenlik konulu bir toplantı yaparken gözaltına alındılar. Uzun süre gözaltına alındıklarını biz öğrenemedik. Akşam saatlerini öğrendik. İki gün kadar Avrupa'ya, Anadolu yakasındaki karakollara dağıtıldılar. Daha sonra da dün akşamüstü Vatan Caddesi'ndeki emniyet merkezine götürüldüler. 7 gün ek gözaltı süresi verildi. Ve öğrendiğimiz kadarıyla silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanıyorlar. Dolayısıyla insan hakları savunucularına yönelik bir Sindirme operasyonu demek lazım belki. Avukat Selin Nakıpoğlu hemen nerede oldukları belli olduğu andan itibaren gözaltındaki isimlerin bir kısmıyla görüştü. Şu an kendisi telefon attığımızda. Günaydın Selin Hanım. Günaydın, merhaba. Merhabalar. Hukuki açıdan ihlaller olduğu belli ama ben önce şöyle başlamak istiyorum. Siz hem Nalan Erkem'le hem Özlem Dalkıran'la hem de yanılmıyorsam İdil Eser ve İlkün Üstün'le görüşme imkanı buldunuz. Onlar size neler anlattılar, olay nasıl gelişmiş, bir öyle başlasak isterseniz. Evet, tabii ki. Ben 4 kadınla görüştüm. Malum 5 Temmuz sabahı yapılan operasyondan sonra ertesi gün 1-2.30'a kadar herhangi bir haber alınamadı, zira kısıtlılık kararı verilmiş. Yakınlarıyla görüşmeye başladıklarından itibaren haberleri aldık ve Anadolu yakasında 5 ayrı karakol, Büyükada dahil, bulduklarını öğrendik. Önce arkadaşlarımızı görmek istedim ve bizi gördükleri zaman o kadar mutlu oldular ki biz de çok enteresan bir duygu içindeydik. 1,5 gündür kayıp olan insanları nezarethanede bulmanın sevincini yaşıyorduk. Bu nasıl bir yaman çelişki. Nezarethanede bulduğumuz arkadaşlarımızı sarıldık. İyisiniz değil mi? Hayattasınız değil mi? Böyle bir duygudaydık. Onlar da bizden ne zaman haber aldınız diye sordular. Öyle bir bilinmezlik içindelerdi ki. Ve anlattılar yaşadıkları şeyleri. Sabah 9.30'da toplantı esnasında olduklarını ve aniden odaya, toplantı salonuna sivil polislerin girip kaldırın ellerinizi diye bağırdıklarını ve hiçbir şeye dokunmamalarını söylediklerini, sorduğun zaman ne oluyor, nedir burada, hiç kimsenin bir şey cevap vermediğini, bir açıklama yapmadığını söylediler. Hatta İdil çok güzel bir cümle sarf etti. Ben hani eğitimde olduğumuz için, yani dijital güvenlik eğitimde olduğumuz için o kadar gerçek şey sandım ki tatbikat herhalde bu diye düşündüm dedi. O kadar bu insanlar yani polisi ya da bir terör lafını duydukları zaman ancak tatbikat herhalde diye sürreel bir durum düşünebilecek insanlar çünkü. Daha sonra bütün eşyaların poşetlere koyulduğunu, onların da Adalar Nezarethanesi'ne götürüldüğünü, aynı gün sabaha karşı işte ertesi gün sabaha karşı Adalar'a nakledildiklerini anlattılar. Beş kadın arkadaşımız evet, genel olarak iyilerdi. Onlar zaten çok güçlü kadınlardır. Ömürlerini insan hakları mücadelesine vakfetmiş kadınlardır. Ama şöyle bir hayatın gerçeği var. Orta yaşlı kadınlar ve kiminin saati ilacını alması gerekiyor. Kimi orada verilen hani bir dürüm vermişler mesela, o kadar saatli ama yiyebilecek bir midesi yok. Hastalık sebebiyle, rahatsızlık sebebiyle. Ve tabii ki bir tişört nezarethanedeler. Dün gece itibariyle vatana, dün akşam itibariyle Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüler. Şu anda ifade aşamaları var. Evet, 7 gün gözaltı süresi var. Dolayısıyla sanıyorum salı ya da çarşamba günü gözaltı süresinin bitmesi ve herhalde ifade vermek üzere savcılığa sevk edilmeleri bekleniyor. Burada tabii çok sürreal durumlar var gerçekten. Yani Büyükada paranoyasını, hükümetteki ve hükümet medyasındaki Büyükada paranoyasını az önce Ahmet İnsel'le konuştuk biraz gerçi, ama bu sanıyorum biraz Büyükada'da olmakla da ilgili bir şey mi acaba diye düşünüyoruz bu toplantının Büyükada olması. Ben de Ahmet Bey'in bugünkü yazısını sabah okudum, biraz önce dinledim. Hakikaten enteresan yani, çünkü şöyle bir şey var. Neyin ihbarı olduğunu kimse bilmiyor. Suçlamayı kimse bilmiyor. El marifetiyle yazılmış, yani böyle bir hani çıktı değil, bilgisayar çıktısı değil, bayağı el marifetiyle yazılmış. Silahları yoksa örgüt niye olmak suçu. Ama hangi örgüt olduğu belli değil. Ne olduğu belli değil. Ama aynı saatlerde, yani biz arkadaşlarımızın sağlığından endişe ettiğimiz saatlerde hükümete yakın gazeteler ajanların tertiplediği toplantılar haberleri geçmeye başladılar. Neredeyse iddianame çıktı ortaya. Yani bu tabii paranoyayı ve bunun bir siyasi olarak insan hakları savunucularını bastırma sindirme operasyonu olduğu açık. Fakat bir taraftan da insanda bir mantık da arıyor bir taraftan da. Yani ajanlar otelde mi toplantı yaparlar? Yani 3 gün süren toplantı yaparlar. İşte otelde, çünkü otelde bir toplantı, orada kalıyorsunuz bir de üstelik. Tabii. Otelde kalmak demek işte kimlik bilgilerinizi oteldeki resepsiyona vermek demek. İşte toplantıyla ilgili föyler, tutanaklar tutmak demek. Yani insan hakları savunucuların toplantıları böyle oluyor. Yani ajanlar böyle mi ajanlar böyle mi toplantı yapıyorlar yani? Yani bizim arkadaşlarımız da, biz de bu ajan işlerini ancak filmlerde gördüğümüz için, onlar bu ajanların ne kadar gizli işler yapabildiğini filmlerde görüyoruz. Ama yani bunlar akıllı insanlar. Akıllarla bu insanların zekasına dalga geçmemek lazım. İstanbul'un göbeğinde TC kimliklerinin hepsinin, bütün kimlik bilgilerinin, GBT'lerinin bakıldığı bir ortamda herhalde ajan toplantısı yapmak, ne diyeyim? Galip Tekin olsa güzel çizerdi sanırım. Evet, evet, onu da analım burada. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz hakikaten. Ama çok ciddi bir suçlama var ortada. Evet, yani trajikomik silahlı... ama çok ciddi bir suçlama var ortada. Hı-hı. Neyin örgütü olduğu belli değil, neyin ihbarı olduğu belli değil. Tam bir senedir insan hakları dernekleri kanun hükmünde kararnamelerle kapatılıyor. Mensupları soruşturmalar geçiriyor. Gündem çocuk kapatıldı bu ülkede. Gündem çocuk. Yani daha ne diyelim dernek olarak. Ne kadar insan haklarına ihtiyacımızın ne kadar elzem olduğunu biz çarşamba günü de gördük. Ben şunu da biraz konuşmak istiyorum. Çünkü önemli detaylar var aslında. Bilgisayarlarına, tabletlerin, telefonlarına el konması, fakat bu telefonların bilgisayarlarına kurcalanması diye bir mesele var. Bu telefonların ve bilgisayarların kurcalanması aslında bir her türlü, o halde bile olsa, hak ihlali olsa gerek değil mi? Çünkü onları yani önce herhalde imajlarının mı alınması gerekiyor? Nasıl yapılıyor? Yani siz daha iyi biliyorsunuz. Onu bir sorayım dedim. Olağanüstü haldeyiz diye bütün insan hakları, hukuk, evrensel ilkeleri askıya mı alınmış olmuyor? Şimdi siz benim cep telefonumu alıyorsunuz, bilgisayarımı alıyorsunuz çalışır halde ya da çalışmaz halde açtırıyorsunuz. Parmak izimi bastı, parmağımı bastırıyorsunuz cep telefonumu. Açıp mesajlarımı okuyorsunuz. Bu ne demek? Bu nasıl kabul edilebilir? Buna polis yapamaz. Mahkeme kararı... Bunun için mahkeme kararı alınması bile bir olaydır zaten. Yani özel hayatın ihlali diye bir şey yok mu? Cep bilgisayarımı aldınız. Bilgisayarımda benim ABC verileri var aldığınızda. Ben nereden bileceğim daha sonra EFG verilerinin de koyulmadığını? O yüzden benim onların imajına alıp tutanak altına alınması lazım. Nasıl olacak bu? Delil üretmeler. Bizi duymadık mı daha önceki davalarda? Tabii ki arkadaşlarımız çok endişe ediyor. İknur diyor ki benim bir yılda tuttuğum defterim, notlarımı tuttuğum, o toplantıya gittiğim bu toplantı, sağ çalışması, alan çalışması, kadın çalışması yapan bir arkadaşımız. Hepsi o defterde, hepsi ellerinde diyor. Şimdi bir de bu insanlar... Güneydoğu'da olabilir ya da başka yerlerde olabilir, birçok görüşmeler yapıyorlar mağdurlarla. Onların bilgilerini, defterlerini bazen belki de geçiriyorlar. Değil mi? Yani orada bir sürü kişisel veri ve bilgi var. Yani başkalarını da zora sokacak veriler var orada. Ve bunlar da şu an devletin eline geçmiş vaziyette. Dolayısıyla yani katlanmalı bir hak ihlaliyle karşı karşıya olduğumuz belli. Müthiş katlanmalı. Çok doğru bir tabir söylediniz. Müthiş katlanmalı. Ya ben o toplantıya geçirmiş olsam, benim de o toplantıda katıldığım tarihim, söylediklerim, her şey. Burada yani katlanmalı bir katlanmalı insan hakları ihlalleri var pek çok insan için. O yüzden biz hukuk diyoruz, adalet diyoruz, başka bir şey demiyoruz. Arkadaşlarımızın nelerle uğraştığı, ömürlerini neye vakfettiği herkes tarafından biliniyor. Lütfen ajan diyenler bir zahmet onların bir biyografilerine baksınlar. Evet. Onlar çok akıllı kadın. Yani ben 4 kadınla görüştüğüm için çok akıllı insanlar. Öyle İstanbul'un göbeğinde ajan toplantısı yapmak biraz da zekayla dalga geçmek galiba. Şunu da sormak istiyorum. Yani sabah 10'da gözaltına alın, 9.30 sularında gözaltına alınıyorlar. Fakat gözaltı kararı saat 2.30'da sanıyorum, çarşamba günü. Çarşamba günü 2.30'da gözaltı kararı çıkıyor. Bir de yani orada böyle bir 7-8 saatlik, belki de 5-6 saatlik bir boş, bir karanlık bir süre de olmuş oldu. Bu da bir ilginç bir durum gerçekten. Yani hak ihlalleri açısından altı çizilmesi gereken bir durum. Şimdi bu durumda artık Vatan Caddesi'nde de avukat görüşü olabilecek değil mi? Yani sadece tabii, karakolda olmuyor. Tabii. Vatan Caddesi'nde avukat görüşü olabiliyor tahmin ediyorum. Tabii. Avukat evet. arkadaşlar mümkün mertebe her gün görmeye çalışıyorlar. O bilgi evet. var. Evet, öyle mücadele hem yürüttüğü için vekille çavukatla sınırlı. Ama tabii ki yani arkadaşlar dün akşam geçti zaten arkadaşlarımız. Ve peşinden avukat arkadaşlarımız geçti. Şu anda durum bu. Suçlamanın ne olduğunu öğrenmek istiyoruz aslında. Evet yani. Yani terör örgütüyle evet. Son derece belirsiz evet. ve her şeyi kapsayan bir tuhaf bir suçlamayla karşı karşıyayız gerçekten. Ne çıkacak yani? Hangi evet, örgütler çıkacak? Evet. Kokteyl mi çıkacak? Ahmet Şık 3 örgütle gitti. Biri düştü, ikisi kaldı. Ne çıkacağı belli değil. O yüzden evet ben artık, burada ben bütün bir, evet bir akıllı akıl ekseninde bir dönem olsun istiyoruz. Hukuk ve adalet diyoruz. Başka bir şey değil. Evet ben burada küçük bir not da Uluslararası Af Örgütü'nün başlattığı kampanyada da enteresan bir aslında bilgi var. Onu da ben aslında burada altını çizmek isterim. Uluslararası Af Örgütü'nün uluslararası ayağında yeni bir video dünden beri bütün dünyada dönüyor. Ve orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak 98'i hatırlayın deniyor. Çünkü 98 yılında Erdoğan işte o meşhur okuduğu şiir yüzünden hukuki takibata uğramıştı. Ve biz o zaman da sizi de savunmuştuk deniyor. Bunu ben not düşmek şu açıdan not düşmek isterim. Bu insanların çoğu aslında İslami kesime yönelik hak ihlallerine de karşı çıkmış insanlar zamanında ve o konuda da uğraşmış insanlar. Dolayısıyla bir de işin böyle bir boyutu var. Ben de buradan çoğu da arkadaşım ben de buradan bütün demokrasi ve insan haklarından yana olan insanları bu konuda ses çıkarmaya ve bu tuhaf soruşturmanın Kafkaesk soruşturmanın daha doğrusu bir an önce son bulmasını talep etmeye çağırıyorum, davet ediyorum. Radyo Agos